Lectio Libri Isaiae Prophetae. Hic tonus sic flecitur, et sic mediator, atque sic finitur. Periodus interrogativa, tribus semper syllabis sic finitur. Periodus finalis, lectionem sic concludit. Verbum Domini, Deo gratia.